Autopromocja. Lux Torpeda przebojem zdobyła polską scenę rockową. Lica i jego koledzy nie zwalniają tempa. Nagrali już 3 płyty, bardzo dobrze przyjęte przez publiczność. Teraz kolej na koncert w Trójce. Lux Torpeda na żywo w najbliższą niedzielę 5 po 20. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. I mamy godzinę 21. W Trójce czas na serwis. Tomasz Ławnicki, zapraszam. Nawet polityczni przeciwnicy posła Wiplera przyznają: jeśli to nie zostanie wyjaśnione do końca, to nie będziemy się niczym różnić od Białorusi. Media opublikowały nagrania ukazujące, jak policja bije parlamentarzystę. To zeznania świadka incognito doprowadziły do zatrzymania Aleksandra G., dowiedziało się Polskie Radio. Były senator został tymczasowo aresztowany. Od 7 zł za litr do 8 groszy za litr. Za moment raport o rozpiętości światowych cen benzyny. Z hukiem wróciła sprawa posła Przemysława Wiplera. Media opublikowały nagrania, na których widać, jak policjanci przed jednym z warszawskich klubów przewracają i biją parlamentarzystę. Doszło do tego rok temu. Poseł od początku twierdził, że to on został zaatakowany. Funkcjonariusze zapewniają, że tylko wykonywali służbowe obowiązki wobec pijanego i agresywnego napastnika. O szczegółach Marcin Pośpiech. Opublikowane nagrania rzucają nowe światło na sprawę Przemysława Wiplera. Co prawda nie słychać, co mówią policjanci, a także polityk. Widać za to, jak Wipler jest przewracany i bity pałką przez funkcjonariuszkę. Miał być też uderzony w twarz. W sytuacji, gdy powiedziałem, że jestem parlamentarzystą i że ostrożnie z tymi środkami przymusu, to słyszałem: ja ci dam posła. I to się zaczyna, dostaje z pięści w twarz. Do takiego zdarzenia nie doszło, przekonuje warszawska prokuratura. Tak mówi jej rzecznik Przemysław Nowak. Zaręczam, że nie został uderzony pięścią. Prokurator nie dopatrzył się tam usadnionego podejrzenia przekroczenia uprawnień. Widzą je jednak politycy opozycji. Andrzej Rozenek, Twój Ruch. Ja oczywiście współczuję osobiście panu posłowi Wiplerowi. Dariusz Joński, SLD. Znaczy, jeśli to nie zostanie wyjaśnione do końca, to nie będziemy się niczym różnić od Białorusi. Mniej radykalni w swoich opiniach są politycy PO, mówi Waldy Dzikowski. Sam obraz nam niczego jeszcze nie mówi. Prokuratura podtrzymuje swoje zarzuty wobec posła. Zarzuca mu naruszenie nietykalności funkcjonariusza i zmuszenie przemocą do zaniechania czynności służbowej. Poseł Wipler oświadcza, że wszystkie zarzuty są chybione i zapowiada, że swojej niewinności dowiedzie przed sądem. Zeznania świadków incognito doprowadziły do zatrzymania i postawienia zarzutów Aleksandrowi G., dowiedziało się Polskie Radio. Były senator i biznesmen podejrzany jest o podżeganie do zabójstwa dziennikarza śledczego Jarosława Ziętary. Dziś sąd zdecydował o jego aresztowaniu, a wpływ na decyzję miał również to, co powiedział anonimowy świadek, potwierdza rzeczniczka krakowskiego sądu Barbara Górszczyk. Podstawą decyzji o tym, że jest wysokie prawdopodobieństwo popełnienia tego czynu, są zeznania świadka incognito. Przy czym świadka takiego określa się nie z imienia i z nazwiska, tylko wskazuje się go z numeru porządkowego. Ponieważ ten numer porządkowy jest wyższy niż jeden, stąd mogę wnosić, że w tej sprawie są jeszcze jacyś inni świadkowie incognito. Były senator nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Jego obrońcy będą składać zażalenie na tymczasowy areszt. Starcia demonstrantów z policją podczas manifestacji w Brukseli. Na ulicę belgijskiej stolicy wyszło ponad 100 tysięcy osób. To był protest przeciwko oszczędnościowym planom nowego rządu. Starcia z policją rozpoczęły się pod koniec demonstracji w okolicach jednego z głównych dworców kolejowych w Brukseli. Według Czerwonego Krzyża lekarze musieli interweniować ponad 30 razy, ponad 20 osób zostało przewiezionych do szpitala. Wśród rannych są zarówno policjanci, jak i protestujący. Ci ostatni sprzeciwiają się planom rządu Charlesa Michela dotyczących m.in. podniesienia wieku emerytalnego. Dzisiejsze demonstracje sparaliżowały komunikację miejską w belgijskiej stolicy. Rzadziej jeździło metro, dużo mniej było też tramwajów i autobusów. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Łodzianie uczcili pamięć dzieci pomordowanych w obozie przy ulicy Przemysłowej. Uczniowie z okolicznych szkół przyszli przed pomnik pękniętego serca. Czcimy pamięć o dzieciach zmarłych, które uczestniczyły w obozie. Sylwia Sabiniak, nauczyciel historii w szkole podstawowej numer 81. Właściwie już od samego początku dzieci poznają historię obozu. Staramy się, żeby zaprzyjaźniły się z pomnikiem, z tym trudnym tematem. Obóz dziecięcy w Łodzi był prawdopodobnie jedynym założonym przez nazistów obozem zagłady przeznaczonym tylko do eksterminacji dzieci do 16 roku życia. Obecnie na jego terenie znajduje się osiedle mieszkaniowe. Ceny benzyny w ostatnich dniach idą w dół. Gdzieniegdzie jest już poniżej 5 zł za litr. Paliwo w Polsce jest stosunkowo tanie w porównaniu z innymi krajami Europy, ale dużo droższe niż w USA czy Rosji. Tak wynika z danych kilku międzynarodowych instytucji zebranych przez analityków z BBC. Lejąc olej napędowy do średniego samochodu, czyli 55 litrów, zapłacimy w Polsce średnio 278 zł, czyli 5 zł i 5 groszy za litr. Drożej będzie w ponad 20 europejskich krajach. Najdrożej w Szwecji, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. Na Wyspach za litr oleju napędowego kierowcy płacą prawie 7 zł. Taniej będzie natomiast w Luksemburgu, Kenii, Japonii i Kanadzie oraz oczywiście w USA. A w Rosji i Wenezueli to paliwo jest o połowę tańsze niż w Polsce. Podobnie jest z benzyną bezołowiową. W Polsce kosztuje ona średnio 5 zł i 16 groszy za litr. Najdroższa jest w Grecji, Holandii i we Włoszech. Przy takich cenach niemal chce się jechać do Wenezueli, żeby na własne oczy przekonać się, jak to jest, gdy tankuje się bezołowiową po cenie 8 groszy za litr. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Jest 5 po 21. Teraz w Trójce Sport i Tomasz Gorazdowski. Rozpoczyna się właśnie pojedynek Legii z Metalistem Charków w piłkarskiej Lidze Europy. Jeżeli dziś Legia wygra, a nie wygra Lokeren, to warszawski zespół awansuje do fazy grupowej tych rozgrywek. No ale jeszcze trzeba dziś wygrać. Jutro rano rozpoczyna się rajd Korsyki, ostatnia runda rajdowych samochodowych mistrzostw Europy. Kajetan Kajetanowicz, czterokrotny mistrz Polski, ma szansę w debiutanckim sezonie na zajęcie miejsca na podium, ale to będzie ciężki rajd. Ten rajd jest nazywany rajdem 10 tysięcy zakrętów. Faktycznie tutaj nawet odcinek pomiędzy miasteczkiem a drugim miasteczkiem to odcinek składający się z samych zakrętów. W zasadzie wymyśliliśmy takie powiedzenie, co jest za zakrętem. A tam jest kolejny zakręt. I myślę, że będzie to duże wyzwanie, bo one wyglądają podobnie. Oczywiście nie są takie same. Absolutnie wielka koncentracja. Nie ma tutaj chwili oddechu. Na Korsyce początek jutro, a pojutrze 17,5 tysiąca widzów zasiądzie w Kraków arenie podczas gali bokserskiej. Walką wieczorem będzie pojedynek w wadze ciężkiej Tomasza Adamka z Arturem Szpilką. To będzie druga co do wielkości bokserska widownia w Polsce. Więcej kibiców oglądało tylko walkę Adamka z Kliczką rozegraną na stadionie piłkarskim we Wrocławiu. Ci, którzy lubili oglądać Etiopkę Tirunesh Dibabe w akcji w 2015 roku, nie będą mieli takiej możliwości. Pięciokrotna mistrzyni olimpijska w biegach na 5-10 kilometrów zaszła w ciążę i od sportu na razie odpocznie. Mężem zawodniczki jest dwukrotny wicemistrz olimpijski w biegu na 10 kilometrów Sileshi Shine. Można powiedzieć, że dziecko, niezależnie od tego, jakiej płci będzie, wygrywanie będzie miało w genach. Jutro nieco chłodniej. 9 stopni w Toruniu i Bydgoszczy, 10 w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu, 11 w Gdańsku, Olsztynie i Łodzi, 13 w Białymstoku, 15 w Warszawie i Lublinie, 17 w Krakowie i Przemyślu. Może padać, głównie na północy i w centrum. Znacznie mocniej pogoda popsuje się jeszcze w sobotę, ale niecały długi weekend będzie deszczowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Edyta Bartosiewicz, Love and More. Dwupłytowa reedycja płyty Love, wzbogacona o premierowe utwory i materiały wideo na płycie More. Edyta Bartosiewicz, Love and More. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trasa koncertowa Love and More. Początek 26 października. Więcej na fanpage'u Edyty Bartosiewicz. Festiwal Ars Cameralis od 7 do 23 listopada. Katowice, Sosnowiec, Częstochowa, Bytom oraz Bielsko-Biała. W programie m.in. Fatoumata Diawara, Vashti Bunyan, Dab Spencer and Trance Hill oraz Lunch z Borowsem. Wystawy, Kowalnia oraz Per Ars Ad Astra. Festiwal intymnych opowieści. Szczegóły na arscameralisfestival.pl. Patronem medialnym jest program drugi Polskiego Radia i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 21:08. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, ukazała się niedawno książka Andrzeja Nowaka-Arczewskiego zatytułowana My z Pałacu. Jest to opowieść o pewnej ziemiańskiej rodzinie, no, rodzinie nie byle jakiej, bo należącej do najlepiej gospodarujących rodzin ziemiańskich w regionie na pewno, a pewniej w przedwojennej Polsce całej. Jest to też opowieść o pałacu, którego ruiny stoją do dziś we Włostowie na Kielecczyźnie. Pałac przetrwał wojnę prawie bez zniszczeń. Karscy, rodzina właścicieli, także przetrwała. Tyle, że ziemiaństwo było tą klasą, której w Polsce miało więcej nie być, a materialne ślady jego kulturotwórczej roli w naszym kraju należało unicestwić. To, że komuniści przeprowadzili reformę rolną w sposób brutalny, a ludzi związanych z przedwrześniowym establishmentem dyskryminowali, zresztą nie tylko ich, to nie ulega wątpliwości. Ale kiedy te historie opowie się również z perspektywy wiejskich dzieci, które przed wojną na posiadłość Karskich mogły patrzeć jedynie z daleka zza ogrodzenia, sprawa zaczyna być skomplikowana i warta rozmowy. I do tej rozmowy Państwa właśnie zapraszam. Chciałbym zacząć od klimatu takiego balu sprzed wojny, no i w związku z tym skojarzenie muzyczne było bardzo silne. W studiu są z nami pan Andrzej Nowak-Arczewski, autor książki My z Pałacu. Dobry wieczór państwu. I bohater jego książki, potomek właścicieli pałacu we Włostowie, pan Juliusz Karski, prezes oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Dobry wieczór państwu. Na państwa pytania i opinie czekam pod adresem klub@polskieradio.pl, klub@polskieradio.pl, a za jakieś 25 minut włączymy telefon i to będzie oczywiście 22 i 7 trójek. Ja, jeśli panowie pozwolą, spojrzę najpierw na autora i zapytam, skąd się wzięła pana książka? Jak pan odkrył te ruiny pałacu? Bo to ruiny w tej chwili są niestety już. I zorientował się, że to jest temat na książkę. Jestem reporterem i bardzo często odwiedzałem te tereny ziemi opatowskiej, ziemi sandomierskiej. Często pisałem o ludziach, którzy we wspomnieniach mówią o czasach minionych. I mnie jako reportera zainteresowała przeszłość, która ciągle wpływa na nas współczesnych. I wiele razy pisałem o Pałacu Karskich we Włostowie. Często przyjeżdżałem do tej wioski, do Włostowa. I po raz pierwszy spotkałem się z panem Juliuszem Karskim w 96-97 roku, jak pamiętam. Wtedy do ówczesnego pisma, do dziennika Słowa Ludu napisałem taki duży reportaż. To było takie wspomnienie na ruinach. Pan Juliusz się ze mną spotkał, przeszliśmy wokół pałacu, rozmawialiśmy, pan Juliusz mi pokazywał miejsca, salony, gdzie były, ale niestety ja nie widziałem tych salonów, bo wszystko już było w ruinach. Były tylko cegły, były tylko resztki pozostałości ścian. I ciągle mnie ten temat interesował, frapował mnie i chciałem się nim zająć. I tak się złożyło, że kilka lat temu postanowiłem jeszcze raz napisać o Pałacu Karskich. Z tym, że miałem taki pomysł dość oryginalny, być może dość kontrowersyjny, żeby pokazać dzieje pałacu, dzieje budynku poprzez losy ludzi, którzy mieszkali w tym pałacu. No i wiedziałem też jako reporter, jako czytelnik, że bardzo wiele jest książek o rodzinach ziemiańskich i są to książki pisane przez ziemian. Ja miałem taki pomysł, żeby przedstawić z dwóch stron te losy Pałacu Karskich. Poprzez ludzi, którzy mieszkali do 1944, do 1945 roku i później poprzez losy ludzi, poprzez bardzo dramatyczne historie tych, którzy zamieszkali w pałacu po 1945 roku. I taki był pomysł na tę książkę. Ja chciałem zapytać wobec tego, ponieważ tak, czytałem tę książkę i stąd trochę o Karskich wiem niewątpliwie tutaj wśród zgromadzonych najmniej, ale chciałbym, żeby słuchacze dowiedzieli się o nich z pierwszej ręki. Powiedzmy więc, jaka była pozycja towarzyska i finansowa pana rodziny przed wojną? Pozycja towarzyska i finansowa, była tak, dosyć wysoka. Po prostu to były duże majątki ziemskie. Nasz majątek Włostów miał 2350 parę hektarów ziemi. Prócz tego jeszcze co najmniej 200, może 250 hektarów lasów. Majątek był uprzemysławiany od samych podstaw. Jeszcze w wieku, w latach 1860-70 już był uprzemysławiany, co jest zresztą opisane w książce pana Artura Strojwąsa, pierwszego magistranta po zmianie 89 roku, który napisał pracę pod kierunkiem profesora Markowskiego z Akademii Świętokrzyskiej pod tytułem właśnie działalności gospodarczej rodziny Karskich z Sandomierskiego. Czyli ja dobrze rozumiem, że Karscy mieli no, herb, majątek i tak dalej, w tym sensie jakby wyczerpywali te reguły przynależności do ziemiaństwa, ale ponadto w państwie, które po 18 roku już nie było państwem feudalnym zdecydowanie, no oni umiejętnie zaadaptowali się do takich dwudziestowiecznych reguł, kapitalistycznych reguł gry. Znaczy unowocześnili ten system produkcji rolnej, zakładali, założyli gorzelnie, młyn, cukrownie. No ta kolejka wąskotorowa, o której pan pisze, zrobiła na mnie też wrażenie. W ogóle majątek nie podpadał, został wyłączony z reformy rolnej. Mam na to wszystkie dokumenty. Tej przedwojennej reformy rolnej. Dlaczego? Dlatego, że był uprzemysłowiony. Dlatego, że była cukrownia, była gorzelnia, były młyny, proszę pana, były stawy rybne, gdzie była duża hodowla karpia. Proszę pana, bardzo dużo uprawiano buraków i pszenicy. Proszę pana, i była hodowla koni, głównie remontów, hodowla krów rasowych, czyli był uprzemysłowiony i świetnie prowadzony. Wspomniał pan o tych torach. Dziadek wybudował linie kolejowe, wąskotorowe między wszystkimi folwarkami. Było 7 folwarków. Włostów, Tudorów, Pęsławice, Swojków, Kurów, Sternalice, Osolin. Wszystkie były połączone. Proszę pana, była linia telefoniczna do wszystkich folwarków, można było zatelefonować, łącznie do stajni, po to, żebym, proszę pana, miał osiodłanego kuca na przykład. Aha. Tak to było. Tory kolejowe. Mieliśmy, proszę pana, parowóz, który dowoził buraki, bo chodziło o to, żeby nie wożono furmankami, tylko żeby był dojazd właśnie szybszy, lepszy wagonami towarowymi. Także myśmy mieli co najmniej 8 wagonów, mieliśmy parowozik. Prócz tego się jeszcze wypożyczało się również zarówno parowóz, jak i wagony z cukrowni włostowskiej. Przecież cukrownia była tylko dzięki mojej rodzinie, dzięki dziadkowi wybudowana, skończona w 1913 roku. Cukrownia, która dawała pracę ludziom, proszę pana. Pracowało około 220 osób w cukrowni. Z tych torów zostało coś jeszcze? Nic nie ma, proszę pana. Ani jednego kawałka toru nie ma. są tylko nasypy, proszę pana. To samo, nie ma prawie śladu o tych stawach. Ja jestem geologiem, proszę pana, i współpracowałem z profesorem, który za czasów dziadka mojego i potem ojca budował te stawy i mówi mi, słuchaj, czy chociaż kawałek dostał tych nasypów, które myśmy tam budowali. Ja mówię, panie profesorze, niestety nic nie ma. Niestety, panie doktorze, też nie ma śladu po cukrowni. Właściwie też są tylko resztki ścian. Zabudowania są, bo zaglądałem do internetu. Tak, zabudowania na tę stronę tylko, taką, ale w środku hale, tak, hale, produkcja już 10 lat temu przestała tam istnieć, funkcjonować. I w związku z tym, no, jeden z moich rozmówców, ksiądz Siara, którego przytaczam, mówi, że to jest wina totalitaryzmu relatywistycznego. On te czasy tak nazywa, że to zginęła cukrownia. Totalizm komunistyczny zniszczył pałac Karskich. Natomiast totalitaryzm wojenny zniszczył kościół, bo to właśnie, to były trzy takie najważniejsze obiekty w tej miejscowości we Włostowie. Z całym szacunkiem dla tego księdza, jak ja słyszę określenie dzisiejszych czasów mianem totalitaryzm, nawet jeśli tam pada potem jakieś określenie uszczegółowiające, to mam ochotę na gigantyczną dyskusję polityczną, bo wydaje mi się to nonsensem, ale to zostawmy w takim razie. To z kontekstu wyjąłem, ale to tak to jest właśnie, że no po cukrowni też już, no już... Co nie oznacza aprobaty dla posunięć wszystkich, zwłaszcza już na pewno wszystkich posunięć liberalnych, no bo to wiadomo, że to ta cukrownia po prostu nie opłacała. Ale ja bym chciał jeszcze wrócić bo dojdziemy do czasów powojennych również, ale jeszcze wracając do tych realiów przedwojennych. Bo w książce czytam takie zdanie: inni ziemianie najczęściej byli przeciwni wszelkim nowinkom. Stąd pytam, czy ten sposób gospodarowania właściwy dla Michała Karskiego, pańskiego dziadka, a potem Szymona Karskiego, pańskiego ojca, czy on był dla przedwojennego ziemiaństwa typowy, czy to jednak było coś nadzwyczajnego? Proszę pana, pamiętam, jakie były problemy, bo przyjeżdżali sąsiedzi odnośnie nawożenia. Po prostu niektórzy uważali, że nie opłaca się kupować nawozów, tych takich jak ojciec kupował, ja nie jestem rolnikiem, ale kupował do nawożenia, tylko że wystarczy, że jest po prostu nawóz po ich krowach, prawda? Tak jak dawniej, tak jak prowadzili. Oprócz tego meliorację trzeba było robić. U nas wszystkie pola zostały zmeliorowane, to była bardzo duża rzecz. Oni nie robili tego. Po prostu w wielu majątkach gospodarowano tak, jak się gospodarowało za ich dziadów po prostu. Tu były, proszę pana, traktory. Dwa traktory. No, kto miał traktory? Proszę pana, jeden był traktor na gąsienicach, a drugi był Land Bulldog na kolcach. Jeszcze próbowałem nim jechać nawet. Bo w tym rejonie trzeba... A to jako dziecko, rozumiem, przepraszam. No, jako dziecko, no, tak. Bo w tym rejonie, trzeba powiedzieć, na ziemi opatowskiej, sandomierskiej było bardzo wielu ziemian, bardzo wiele dworków. Natomiast ziemianie z tych terenów, no, stali troszeczkę niżej, jeśli chodzi o technikę, o uprzemysłowienie swoich gospodarstw. No i w tym rejonie ziemianie byli już zadłużeni w 1938, w 1939 roku. Mieli olbrzymie długi w bankach, byli zadłużeni u Żydów. I w związku z tym tutaj rodzina Karskich zdecydowanie wyróżniała się w tym regionie. To była wzorcowa rodzina... Proszę pana, wspomniałem o tej pracy magisterskiej, tej po 89 roku. Zwrócił się do mnie telefonicznie pan profesor Markowski. Nie znałem go. I mówi, proszę pana, jest taki magistrant u mnie, co chciałby pracę napisać o majątkach ziemskich. Czy pan pomoże mu? Bo chcieliby się może o Karskich. Ja mówię, panie profesorze, w naszym rejonie jest wiele znakomitszych rodów i rodzin niż my. Są Radziwiłłowie z Sichowa, Radziwiłłowie z Rytwian, Drucko-Lubeccy z Bałtowa, Tarnoscy, prawda? Panie Juliuszu, od razu nie wiem skąd znał moje imię. Pewnie z jakichś sympozjów, bo brałem udział w różnych sympozjach tam w Kielcach naukowych. Mówi, ale proszę pana, oni to się zajmowali polityką, zajmowali się czym innym, a tak jak gospodarowała rodzina pańska w tym rejonie, to nikt tak dobrze nie gospodarował w żadnym z tych majątków. Dlatego gdyby pan się zgodził pomóc temu magistrantowi, to będę panu bardzo wdzięczny. I ten magistrant zrobił i doktorat potem. Byłem na obronie. Ja muszę ujawnić, że ja tak dopytuję panów właśnie w tej materii, bo po lekturze książki My z Pałacu zacząłem robić rachunek sumienia. Skąd we mnie do hasła ziemiaństwo stosunek z całym szacunkiem dla pana Juliusza naprawdę i przepraszam za szczerość, ale uważam, że to się panu należy, żebym tutaj nie ukrywał. Stosunek dość podejrzliwy i doszedłem do wniosku, że chyba nie tyle wpłynęła na mnie PRL-owska propaganda, chociaż nie mogę tego do końca oczywiście wykluczyć, ile lektury albo już powstałe przed wojną, albo wspomnieniowe. Znaczy myślę tutaj o Żeromskim, który o ziemiaństwie jako pewnej klasie społecznej wypowiadał się niebywale krytycznie. Gombrowicz, no to ten portrecik, który jest w Ferdydurkę ziemiaństwa, no ja wiem oczywiście, że to jest groteskowo skarykaturowane, ale jednak też jest on bardzo krytyczny, chociaż nawiasem mówiąc należał, a przynajmniej twierdził, że należy do tej grupy. Wspomnienia Miłosza, jak się je czyta, to też na temat ziemiaństwa z kolei, które się pojawiało na mszach niedzielnych w Wilnie, też są krytyczne. Zmierzam do tego, że także w przedwojennej Polsce ważna grupa intelektualistów miała nie do poszczególnych rodzin, które właśnie potrafiły złapać ton nowoczesności, ale do tej grupy społecznej, to ci intelektualiści przedwojenni nieraz mieli bardzo krytyczne stosunek. Jak panowie to widzą? No, ale nie wszyscy, proszę pana. Na pewno, proszę pana, nie wszyscy. Aha. No, wie pan, może coś im się mogło się nie podobać, ale trzeba wziąć pod uwagę, że całe rolnictwo na kim się opierało, bo mówimy tutaj o rolnictwie. Na kim? Czy na tych gospodarzach, co mieli po 5, 10 czy 15 hektarów, czy 20? Nie. Całe rolnictwo polskie opierało się na majątkach. Cała produkcja przecież, żywienie ludności, miast i tak dalej, to przecież to wszystko szło z majątków. Wszystko. No przecież to było tak samo, to był po prostu przemysł, proszę pana. To był przemysł tak samo, jak miał pan fabrykę czekolady, proszę pana, czy miał pan wedla, nieprawda, czy coś. Proszę pana, to jest bardzo, to, proszę pana, także nie wiem, o czym tutaj, co tutaj ja tutaj mówić. Chciałbym, to był po prostu przemysł. Tak, normalny. Ja chciałbym tutaj dodać, uzupełnić, że podczas pisania książki rodzina Karskich ujęła mnie tym, że to była taka ostoja patriotyzmu. To był taki skarbiec kultury w tym regionie. To była rodzina, która bardzo mocno wspierała właśnie inteligencję miejscową, miała kontakty z najwybitniejszymi ludźmi swojej epoki. I dlatego też, jak zacząłem przygotowywać, zbierałem materiały, to wpłynęło to właśnie na mnie, że muszę napisać o tej rodzinie. Dlatego, że to jest pisanie o tej rodzinie, pisanie o Pałacu Karskich, to jest w takiej małej kropelce historia kawałek dramatyczna. Historii Polski, tak, oczywiście. To jest kawałek historii Polski. I w tej książce wymieniam osoby, które są znane w naszej historii. Przecież w tym pałacu przebywał prezydent Mościcki ze wszystkimi swoimi ministrami w 1928-1929 roku, gdy w tym terenie, w tym rejonie był odsłaniany pomnik legionistów pod Konarami. W tym pałacu przebywał, gościł przyszły papież Pius XI w XIX roku jako wizytator papieski. No i przede wszystkim w okresie okupacji w tym pałacu to było siedziba wielu wybitnych, znanych ludzi z Armii Krajowej i z rejonu świętokrzyskiego, żołnierzy Hubala i z rejonu Warszawy, gdzie tutaj ci ludzie byli spaleni. Tutaj pan Juliusz mi powiedział o pułkowniku Morwie, o bardzo wybitnym żołnierzu Armii Krajowej, który się ukrywał w czasie okupacji we Włostowie i który tutaj później w Warszawie walczył. To są dramatyczne losy tych ludzi, którzy w tym pałacu przebywali. To, żeby ten wątek, ten akurat wątek tak koncyliacyjnie zamknąć, to przytoczę słowa, z którymi się zetknąłem, żeby wziąć pod uwagę, że teraz rozwarstwienie finansowe społeczeństwa jest takie samo mniej więcej, może zresztą mniejsze nawet niż przed wojną, tylko że ci, którzy mają bardzo duże pieniądze, mają wyłącznie duże pieniądze, a ziemianie, jak mieli dużo pieniędzy, to jeszcze za nimi szła kultura, która była przekazywana w tradycji rodzinnej. I to być może warto o tym to też wziąć pod uwagę. Jakie były państwa losy podczas wojny? Bo z pałacu zostali państwo w pewnej chwili wyrzuceni przez Niemców. Dosyć szybko. Jak przeczytałem. Proszę pana, jak wojna wybuchła w 1939 roku, proszę pana, dowiedzieliśmy się, że w Poznańskim Niemcy ziemian mordują. Tam mordowali regularnie. Głównie brali pod uwagę to, że przecież to środowisko brało główny udział w powstaniach. Wobec tego ojciec najpierw przyjechał do Warszawy na powołanie wojskowe, ale go nie wcielili do wojska. Wobec tego wrócił i wobec tego wyjechaliśmy na wschód. Do majątku mojego brata, mojej matki Konstantynów, na wschód, nad Bugiem. I tamśmy dojechali. I tam był zjazd ziemiaństwa, arystokracji, byli Radziwiłłowie z Balic, przyjechali Tyszkiewiczowie. Dużo osób, które właśnie wycofywały się przed Niemcami, no bo liczono, że tam będzie potem ten opór, nieprawda, po stronie wschodniej. 17 września usłyszał mój wuj, że Rosjanie wchodzą. I teraz co robić, nieprawda? Tak. Moja babcia Styszkiewiczu-Platerowa, która przeżyła rewolucję, początek rewolucji w Kijowie, mówi, nie, my to zostaniemy tutaj, nas ci fornale tak kochają. A mój ojciec mówi, mamo, jak mama sobie życzy, bo ja z moimi dziećmi wrócę, jednak wolę być pod Niemcami niż tutaj. I wszyscyśmy wyjechali, oczywiście nie samochodami, dlatego że Żydzi nie chcieli już sprzedać paliwa, bo bolszewicy już byli tuż, bardzo blisko, bośmy tam parę dni jednak po tym 17 września zostali. Przepraszam, pan mówi Żydzi, to rozumiem, że rynek paliwowy był wtedy w rękach żydowskich wyłącznie? Nie, no prywatnie tak. Aha. Tak, w tym okresie trzeba było prosić po prostu tych Żydów. Aha. Nic nie wyszło z tego. Wobec tego wozami dopiero. No i teraz to wozami drabiniastymi. Ludzie tamtejsi nie bardzo chcieli z nami jechać ze względu na to, że już Rosjanie szli, wobec tego obawiali się, że nie będą mogli wrócić do swoich rodzin. No wobec tego przygotowano nam te wozy drabiniaste. Jednym powoził ojciec, drugim moja mama. Nie zapomnę tej sytuacji, bo ja akurat jechałem w tym, co mama woziła. Te konie zaczęły porywać. To już było, myśmy wyjeżdżali przed 11 w nocy. I zaczęły porywać. No i ten młody ze stajni, który te konie przyprowadził, mówi, pani sobie nie da rady, pani sobie nie da rady. A stary Stangret Platerów stamtąd, który już miał prawie 80 lat, przyszedł się pożegnać po prostu. A moja mama tam się urodziła i tam w ogóle się wychowywała. I Stangret, ten pamiętam jak mówi do tego, ty, mówi, Władek, nie gadaj. Nasza panna hrabianka na pewno sobie poradzi, bo nie z takimi końmi już sobie radziła, a ja ją uczyłem powozić, ten staruszek. I rzeczywiście mama sobie poradziła i wszyscyśmy wyjechali końmi. Wróciliśmy do Włostowa. We Włostowie już byli Niemcy. Generał Gressner zajmował pałac, ale pół pałacu nam jakoś udostępnił i tam żeśmy w tej połowie pałacu działali. Ale historia, jaka wyniknęła od razu prawie, nagle podjechała jakaś bryczka pod pałac i oficer w mundurze, proszę pana, ale w płaszczu takim przeciwkurzowym, jak to się nazywało, nie pamiętam, Berberii, jakimś takim długim. No i służący pyta się, to ja do pana Karskiego. Okazało się, że to wysłannik od Hubala, bo rodzice znali Hubala. Mama zawsze mówiła, ach, to piękny henio, że on taki był przystojny podobno. I proszę pana, wobec tego służący prowadził tego pana, co przyjechał, do ojca. Ojciec powiedział, no tu go przyjmuje. Była jakaś kawa, herbatę, coś piją. I w pewnej chwili służący biega i mówi, proszę pana, generał idzie. Ojciec mówi, to czemu było powiedzieć, że jestem zajęty. Ja mu powiedziałem, ale przecież trudno, żebym go zatrzymał na schodach. A mój brat to wszystko widział, ponieważ oni przechodzili. Jak on szedł, to przechodził przez taki pokój szafowy, a tam mój brat był chory, starszy mój brat leżał, to koło niego się to wszystko działo. No wobec tego ojciec zaczął ubierać tego pana, ten płaszcz, nieprawda, ale wiadomo, że niedokładnie go ubrał. Generał wszedł, ojciec znał dobrze niemiecki. Chodziło generałowi o jakieś zaopatrzenie dla wojska, tam dla tego swojego oddziału. Ojciec mu to załatwił. No i generał się potem pożegnał z każdym panem osobno. Wyszedł i dochodząc do drzwi, odwrócił się i powiedział: ja nic nie widziałem. Widzi pan, jednak byli tacy Niemcy. Zginął potem na froncie wschodnim. Tak, no te opowieści, one zresztą ciekawe dla mnie jest, że one się zaczęły pojawiać w Polsce o tych, że się zdarzali dobre Niemcy, to ja się przynajmniej zacząłem z tymi historiami stykać w latach 80. dopiero, przez lata całe w Polsce się raczej o tym nie mówiło, no ale to problem niemiecki to osobny problem. Ja zrozumiałem z książki, że pałac, bo tam jest masa ciekawych historii wojennych, ale też nie mam zresztą szans w audycji streścić książki pana Adama Nowaka, więc powiem, że rodzina w bardzo nieraz trudnych okolicznościach, bo przez powstanie warszawskie, nawiasem mówiąc, przetrwała. Pałac, rozumiem, w 1945 roku właściwie jeszcze stał. Tak. Był w niezłym stanie. Pałac stał, tylko dach był uszkodzony. Proszę pana, syn ostatniego Stangreta, który był, z którym mieliśmy wywiad w radio, w tej Trójce, chyba w trzecim programie, ale to zaraz po zmianach. W 91, bo cytuję autor tak, fragmentu tej audycji. Tak. To powiedział, mówi, Niemcy zamknęli na klucz i kazali oddać właścicielowi. Ale czy rzeczywiście tak było, czy nie, to my tego nie wiemy, nieprawda. Ale w każdym razie był nietknięty, natomiast była spalona wieś. Był spalony kościół. I stąd ci ludzie potem wszyscy weszli do pałacu, żeby mieszkać. No i stąd się zaczęła ta cała, że tak powiem, dewastacja. Ale oni weszli, żeby mieszkać, czy oni weszli, żeby porozbierać ten pałac, żeby u siebie coś postawić. Najpierw weszli, żeby mieszkać, nieprawda? Tak, czyli tutaj dwutorowo przedstawią właśnie losy rodziny ziemiańskiej i losy kilku rodzin chłopskich. Zaraz jak tylko Armia Czerwona przeszła w styczniu 1945 roku, kto miał tylko furkę, konia z okolicznych wsi, gospodarze przyjeżdżali i zabierali sprzęt ruchomy, czyli kanapy, sofy, stoły, krzesła. Później do pałacu wprowadzili się chłopi, robotnicy folwarczni, którzy pracowali w pałacu, a którzy stracili swoje domy, czyli czworaki. Naprzeciwko pałacu były czworaki, zostały spalone i zniszczone. To były rodziny wielodzietne i rodziny nie miały gdzie się podziać. I każda rodzina zajmowała jeden duży salon, 40-50-metrowy. Szczytem marzeń tych robotników folwarcznych, tych chłopów folwarcznych, było posiadanie właśnie takiej typowej chaty chłopskiej. I oni z salonu, proszę sobie wyobrazić, właśnie robili sobie taką chatę chłopską. Czyli po lewej stronie deskami przegrodzili, to było takie zapole, wrzucili słomę, siano. Po prawej stronie zrobili obórkę w salonie. Jeśli był konik, jeśli była krówka, wprowadzili, a w środku rodzina zamieszkała. Czyli postawili prycze, komodę, kuferki i kuchnię. Ponieważ kuchnia, żeby nie dymiła na salon, więc wybijano w ścianie otwór. I tak to rodziny pierwsze zamieszkały. To było kilka takich rodzin. Wszystkie salony były zajęte. Później te rodziny otrzymywały mieszkania w pobliżu, na osiedlu robotniczym, przy cukrowni i następne rodziny się wprowadzały. Każda rodzina, która się wprowadzała to i później wyprowadzała, zabierała co tylko było potrzebne. Czyli klamki, były nawet wymontowywane drzwi, okna. Ja drobiazgowo to opisuję, szczegółowo tę sytuację tych życia na salonach, jak ja to opisuję. Życia na salonach tych rodzin. Ich różne kłótnie, spory, nieporozumienia, ich problemy też życiowe. I ja w tych opowieściach, w tych relacjach ich nie krytykuję. Ja ubolewam, że taka była trudna sytuacja dla nich, że nie mieli gdzie się podziać. Nie mieli dachu nad głową. I no pierwszym warunkiem bezpieczeństwa każdego człowieka, każdej rodziny, no mieć jakiś skromny chociaż pokoik. I oni weszli. Ale niestety ja ciągle ich pytam, już później ich dzieci, ich wnuków, że jak to się stało, że nikt wam nie potrafił powiedzieć, że to jest cenne, że to jest nasza historia, nasza kultura, ten pałac, że nie doceniliście. No, nie było nikogo takiego, kto w tym środowisku by pomógł. Ani miejscowy ksiądz, ani nauczyciel czy lekarz nie potrafił wpłynąć na zachowanie tych rodzin chłopskich. Te lata 40 to są lata, no, to wiemy z historii, no, kiedy rzeczywiście no, zrujnowane domy, nieraz zrujnowane całkowicie. Nie chcę usprawiedliwiać, tak jak pan, ale wydaje mi się, nie wiem, czy to tak przy synu właścicieli, można tak powiedzieć, ale ja jestem w stanie zrozumieć zachowanie tych ludzi, zwłaszcza, że to były, no tu się zdarzyła inna kultura, no pan mówi, no oni mieli pewne wyobrażenie domu i to wyobrażenie było zgoła inne niż wyobrażenie domu ziemiaństwa. Tak, natomiast intryguje mnie co dalej, ponieważ no, tak jak patrzę teraz na zdjęcia współczesne, no to ten pałac, no to jest monumentalna ruina całkowita. Znaczy, tam już się nie da mieszkać. To są właściwie gołe ściany bez dachu, z ogromnymi częściami wyburzonymi całkiem. To co się stało po drodze? Więc. To już w 57 roku pan Juliusz może powiedzieć, i to mi opowiadał wielokrotnie, że po raz pierwszy po 13 latach przybył do pałacu. I już wtedy widział przed salonami właśnie zbudowane budy dla psów, że były zniszczone ściany, że już była bardzo duża ruina, że można było, że nie można było już niczego zatrzymać tej ruiny. I później PGR zajął ten pałac. To były już lata 60. I no to proszę, dla pałacu powinno być teoretycznie trochę lepiej, no bo PGR powinien zadbać, tak, żeby ten budynek niestety, stał. Tak, niestety PGR uczynił z pałacu stodołę, spichlerz zbożowy. Tam, gdzie był prezydent Mościcki, gdzie najwybitniejsi ludzie epoki przebywali w holu, było rzucone słoma, siano, zboże, ziarno po módce. Także pałac dla PGR-u był stodołą i spichlerzem zbożowym. Panie Juliuszu, tak, proszę pana. Tak. Proszę pana, jeśli chodzi o pałac, to on został już zaliczony jako zabytek w roku 1952 i oddany pod opiekę konserwatora zabytków wojewódzkiego w Kielcach. Państwo nie widzą teraz mojej miny, ale tak, ja się zamieniłem, tak, znak zapytania. No to jak to? Tak, ja mam te materiały, szkoda, że nie przyniosłem tutaj. Tak, ale gospodarz, tak, Skarb Państwa nie dbał o swój w jaki miny. Sposób konserwator zabytków dbał, proszę pana, o to, tak? Bo rozumiem, że w 52 tak, roku no, tak, było, tak, no, nie było już tych sprzętów, tak, były zniszczenia, ale to jeszcze dałoby się uratować. Jeszcze tak, dałoby tak, się uratować, tak. Mhm. Tak. Ale nim powiemy dalej, tak, o pałacu, to ja bym pana Juliusza Karskiego chciał wyciągnąć jeszcze na jedną opowieść. Najpierw chcę skorzystać z okazji, ponieważ strasznie mnie to intryguje. Mianowicie w Polsce Ludowej, to do końca, więc ja to jeszcze dobrze pamiętam, przy lada okazji trzeba było w drukach urzędowych wypełniać rubrykę pochodzenie społeczne. Mnie się zawsze wydawało, że wtedy obywatel ma trzy możliwości. A inteligencja pracująca, pochodzenie robotnicze lub pochodzenie chłopskie. Panie Juliuszu, co pan wpisywał? Ja wpisywałem inteligencję. Aha. Proszę pana. Czy nie wpisywał pan ziemiaństwa? Nie wpisywałem. Ale proszę pana, miałem 6 komisji dyscyplin. Po pierwsze tak, na studia już jak maturę zdawałem, to już dyrektor w Gostyniu Poznańskim mi powiedział: słuchaj, ja będę musiał ci obniżyć wszystkie stopnie, bo tak się tobą wszyscy interesuje. Bo wtedy już były te organizacje młodzieżowe, ZMP i tak dalej. A ja się do żadnej organizacji w 49 roku wtedy nie zapisałem. Ale maturę zdałem. Mhm. I starałem się dostać na SGGW, na rolnictwo, a właściwie głównie chciałem na ichtologię, na rybactwo. Zdałem egzamin, ale nie mnie przyjęli ze względu na pochodzenie. I dopiero udało mi się dostać na geologię dzięki znajomościom rodziców z panem profesorem Kemulą, który był dziekanem wtedy chemii, a geologia to była sekcja przy tym. I po to, żebym się dostał, powiększył ten zespół tych geologów, ilość geologów, którą miał przyjąć, powiększył o 10 osób tą sekcję, do której nas przyjęto, przy czym 9 przyjął zetępowców i mnie 10. Ale potem sprawy wyszły, szczególnie po pierwszym roku. Proszę pana, dlatego, że ja pojechałem na praktykę geologiczną w Góry Świętokrzyskie. Po prostu tam mi wyznaczono teren. I akurat to był majątek, który należał do Zamojskich. Mieszkałem w chałupie, a drugi kolega, który też prowadził pracę, mieszkał w sąsiedniej wsi. On wydawał mi się sympatyczny. Wobec tego mówię, słuchaj, załatwmy, będziesz mieszkał razem ze mną w jednej... No tak, ale u ciebie nie ma łóżka, nie ma tego. Ja mówię, o łóżko to ja się postaram, bo tu jest ksiądz. I poszedłem do księdza tam. Przedstawiłem się księdzu, a ksiądz mówi, no jak to, przecież ja pamiętam pana ojca, szambelana papieskiego, kawalera maltańskiego, przyjeżdżał do Zamojskich na polowania. Słuchaj, proszę pana, niech pan przyjdzie jutro na kolację z kolegą swoich. Jak myśmy przyszli z kolegą, jak tam rozmowy się rozwinęły. O rodzinie, tak. O rodzinie i tak dalej. Wobec tego ja przyjechałem do Warszawy, zaczęły się komisje dyscyplinarne. Wyrzucić mnie, koniecznie mnie wyrzucić. I powiem panu, że jednym z osób, które się tam przewijały odnośnie wyrzucenia, mnie był później bardzo porządny człowiek, bo kuronie, wie pan? Ale nie, z tym, że on bezpośrednio nie brał udziału, tylko ja pamiętam to nazwisko tam, jak oni wzywali mnie, wie pan, i wymyślali mi od burżujów, od obszarników i kułaków, to że też, że padało nazwisko też tego bardzo zresztą później porządnego człowieka, którego nawet kiedyś rozmawiałem z nim. I proszę pana, sytuacja już była taka, że już mnie mieli skierować do kopalni karnej, do wojska. Ale ojciec sobie przypomniał, że marszałek Sejmu, który wtedy był z PSL-u, był z Poznańskiego i z siostrą mojego ojca, Mycielską, Zofią, grywał w brydża przed wojną. Ojciec jakoś dostał do gabinetu i mówi, panie marszałku, co mój syn, który jest na geologii, jest winien, że urodził się w dużym domu pod blachą, a nie pod strzechą. Dokuczają mu, wyrzucają mu ze wnętrza. Pan marszałek, pan zna naszą rodzinę, mógłby coś pomóc. I przy ojcu marszałek podniósł słuchawkę i zadzwonił do pani Eugenii Krasowskiej, wiceminister szkolnictwa wyższego. I powiedział, słuchaj geniu, jest u mnie pan Karski, wiesz, jego syn jest na geologii, wyrzucają go, ma duże kłopoty, zrób coś geniu, bardzo cię proszę. I genia zrobiła, że potem miałem spokój do końca. Mamy telefon. Pani Anna do nas zadzwoniła. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo słuchamy. Przyjemnie się słucham tej audycji. W ogóle powiem szczerze, to jest wstyd dla mnie, bo ja nie wiedziałam o tym, o pałacu we Włoszech. A pani z tej okolicy jakoś? Nie, ja z Gdyni. Aha, z Ale Gdyni. Ja się zawsze interesowałam historią. Zdawałam historię na maturze. No w ogóle do dzisiaj, no słucham pana audycji, pana Bugalskiego, takich... pana Rosiaka, taki już współczesności, ale po prostu nie, tak jak się lubię słuchać, czytać o Sandomierzu, tak nie natknęłam się nigdy o Włoszowie. No to polecam wobec tego książkę naszego, jednego z naszych gości, pana Andrzeja Nowaka-Arczewskiego. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Mogę panią tylko... podzielić z panią ból i odpowiedzialność. Ja się też o Włoszowie dowiedziałem z książki naszego gościa i dzięki naszym gościom, czyli panu, przypominam, pan Juliusz Karski oraz pan Andrzej Nowak-Arczewski są naszymi gośćmi. 22 i 7 trójek, przypominam. Chciałem zapytać, bo wiem z książki, że po tym telefonie do wiceminister szkolnictwa, no te kłopoty się skończyły, potem jeszcze był epizod sportowy, rozumiem. One się skończyły, czasowo skończyły, bo jednak miałem problemy, cały czas były jakieś problemy, a szczególnie potem, jak skończyłem studia i chciałem iść do pracy, zresztą przyjął mnie bardzo miły geolog, główny geolog w Ministerstwie Budownictwa, to jeden z profesorów mówi do niego, słuchaj, ale po co ty go przyjmujesz? Nie przyjmuj go, bo to jest ziemiańskiej rodziny, on nie będzie chciał pracować i tak dalej. A na to pan geolog Rutkiewicz, który mnie wychowywał potem w geologii, mówi, właśnie ja dlatego go przyjmę, że on jest z tego środowiska. No i pracowaliśmy bardzo długo, wiele lat, do jego śmierci prawie. Chciałbym tutaj może dodać, bo dla mnie jako reportera było to ciekawe, że jak zachowują się ludzie, którzy byli na szczytach społeczeństwa, którzy przyjaźnili się z najwybitniejszymi ludźmi, bo przecież muszę tutaj przypomnieć, że dziadek pana Juliusza, Michał, miał propozycję, by zostać ambasadorem Polski w Watykanie w 19 roku. Tutaj Piłsudski go bardzo cenił jako człowieka, który bardzo dużo zrobił dla zjednoczenia trzech zaborów. Niestety Michał Karski odmówił ze względu na to, że chciał zająć się wychowaniem dwójki dzieci, bo żona już zmarła, a także gospodarstwem. Więc ja tutaj pokazuję w tej książce, że jak ludzie zachowują się, ci, którzy byli na szczytach społeczeństwa i później po wojnie, po 1945 roku dochodzi do tego, że rodzina Karskich, że pan Juliusz Karski znajduje się właściwie w przytułku dla sierot, dla ludzi biednych, u ojców Filipinów. I tutaj cenię w tej rodzinie to, że oni stawiali na wykształcenie. Ojciec pana Juliusza ciągle mówił, że otrzymacie oczywiście jeden folwark, drugi, ale musicie zdobyć wykształcenie, studia wyższe. To jest podstawa. I dlatego też ta rodzina wykształcona, rodzina Karskich, odnalazła się w tej rzeczywistości po 1945 roku, mimo tych wielu trudności, o których pan Juliusz tutaj wspominał, bo stawiała na wykształcenie. Tutaj nie ma już czasu, żeby o tym mówić, ale wielu członków dalszych, wielu przyjaciół z ziemian wyjechało za granicę, do Londynu, do Brukseli, i rodzina Karskich i ojciec pana Juliusza też miał możliwość, żeby zabrać dzieci i pojechać do Brukseli. Niestety postanowili, albo na szczęście postanowili tutaj zostać, żeby przeżyć to doświadczenie i te dramatyczne losy. I to mnie właśnie jako reportera bardzo zastanowiło. To uwypukliłem. A z drugiej strony pokazałem tych ludzi z rodzin chłopskich, którzy byli na samym dole społeczeństwa. I jak oni zachowują się, jak wchodzą do pałacu. Jeśli nie mają nauczyciela, nie mają jakiegoś wodza, mistrza, który by ich poprowadził w życiu, to niestety dewastują tą naszą kulturę, naszą przeszłość, naszą tradycję, a jeśli mają jakiegoś mistrza, to ich poprowadzi, i niestety w tym środowisku, we Włostowie, zabrakło takiego człowieka, takiego nauczyciela, który by wpłynął na mieszkańców, aby nie zniszczyć tego pałacu. Jeśli można powiedzieć odnośnie zniszczenia, panie redaktorze, tendencja była taka: wszystko, co jest ziemiańskie, należy wyrównać, należy zniszczyć. Obojętnie, czy to był pałac, czy to był, proszę pana, dwór. Obojętnie. Weźmy pod uwagę dwory. Najpierw powiem o pałacu, proszę pana. I artykuł, proszę pana, był w gazecie w 1996 roku pod tytułem Marmur. O co tam chodziło? Że sekretarz, pan Świderski, tak, z Opatowa, potrzebował marmuru. Wobec tego zwrócił się do pana Hadyny, to był rzeźbiarz tamtejczy, który pracował właśnie w powiecie w opatowskim, czy by mu wyrzeźbił w marmurze jakieś tam figury. Hadyna powiedział: oczywiście, jeżeli tylko będę miał marmur. Marmur będziesz miał jutro. Następnego dnia podstawili samochód z partyjny stamtąd i pojechali razem z Hadyną. Sekretarz pojechali do Włostowa i sekretarz mówi: masz tutaj marmur. Na to Hadyna mówi: ależ, przecież to jest zabytek. Na to sekretarz mu odpowiedział: ty też jesteś zabytek, widocznie jesteś w ogóle jakiś inny, tak. I potem Hadyna żałował, że nie wziął tego marmuru ze schodów, dlatego że i tak potem miejscowi te schody rozebrali. Proszę pana, z tych majątków pięć jest dookoła. I co? Czy któryś z tych majątków, proszę pana, jest Usarzów, proszę pana, Usarzów, wielkiego bohatera, proszę pana, Jabłońskiego, bohater z pierwszej kadrowej, proszę pana, wie pan? Tak, no, wiem. Tak, oczywiście. Któremu, proszę pana, postawiono już teraz po zmianach pomnik, proszę pana. W Lipniku, na otwarcie tego pomnika był prezydent, proszę pana, Komorowski i tak dalej. Śladu nie ma, zniszczone, bo to był ośrodek Akowski w czasie wojny. Tam bojanowcy siedzieli, tam wszyscy, tak. Patrzę z niepokojem na zegar, a bardzo bym chciał jeszcze uruchomić jeszcze jeden ostatni wątek, no bo to tak, tak. No, to o tym jest ta opowieść cały czas. Tak. Choć uczciwie mówiąc, zastanawiam się, czy można ludzi tak skutecznie poszczuć, gdyby jednak nie było w nich poczucia No, gdyby nie było napięć jeszcze sprzed wojny wywodzących się między pracownikami a pracodawcą, mówiąc po prostu, ale nie damy rady tego rozwikłać. Natomiast chciałem zapytać o dzisiejszy stan, bo pan jest prezesem oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Na stronie PTZ znalazłem taką krótką historię ziemiaństwa opatrzoną mottem: kultywujmy z przeszłości ziemiańskiej to, co najwartościowsze, budując przyszłość Rzeczpospolitej. Co to w praktyce oznacza dzisiaj? Proszę pana, trzeba powiedzieć o wychowaniu, jakie jednak było. Wychowanie młodzieży, wychowanie dzieci w domach ziemiańskich. Wie pan, jednak to było naprawdę, te dzieci były wychowywane, że tak powiem, od podstaw, tak jak powinny być. No, oprócz tego przecież ziemianie, proszę pana, największa ilość pisarzy, poetów, malarzy, to było przecież to środowisko. Oni się wywodzili przeważnie ze środowiska ziemiańskiego. Inteligencja. No, inteligencja polska ma pochodzenie polska, szlacheckie, tylko to są akurat ci ziemianie, którym się nie udało, znaczy, którzy tak, zostali wysadzeni z siodła, jak to się kiedyś szlacheckiego. Oprócz tego przecież jeśli chodzi o patriotyzm, weźmy pod uwagę całą okupację niemiecką. Przecież dzięki tym majątkom ile, nie tylko setek, ale nawet tysięcy osób przeżyło, proszę pana, tych, co byli wyrzuceni z Poznańskiego, z Reichu, ewentualnie tych, którzy byli wyrzuceni, proszę pana, z terenów wschodnich po wejściu Rosjan. Przecież w majątkach ziemiańskich przebywało, proszę pana, po dziesiątki najróżniejszych osób. Pomoc była cały czas udzielana obcym nawet ludziom, proszę pana. Także Żydów się przechowywało. U nas były trzy Żydówki na przykład, proszę pana, i wszystkie trzy się uratowały. A z wdzięcznością w stosunku to było różnie. Jedne były życzliwe, inne były mniej życzliwe. Także, proszę pana, trzeba wziąć pod uwagę również to, że we wszystkich majątkach, właściwie prawie wszystkie majątki, proszę pana, współpracowały z ruchem oporu. Ja myślę, że akurat ten punkt, czyli patriotyzm tego środowiska, w ogóle jest zupełnie już poza dyskusją. Ja ogromnie dziękuję za przypomnienie tej historii, za przypomnienie historii tej budowli, której rozumiem jednak koniec jest smutny, bo pałac jest, jak zrozumiałem, nie do uratowania w tej chwili praktycznie. No. Tak, to nie do uratowania, to są ruiny. W ubiegłym roku rodzina Karskich otrzymała prawa własności, ale niestety no, nie ma jakby pomysłu, nie ma pieniędzy, nie ma środków, żeby cokolwiek zrobić, bo to są olbrzymie pieniądze. Bardzo dziękuję panom za ten wspólnie spędzony wieczór. Państwa i moimi gośćmi byli pan Andrzej Nowak-Karczewski, autor książki My z Pałacu. Dziękuję. Dziękuję państwu, dobranoc. Dziękuję bardzo. Oraz pan Juliusz Karski, prezes oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Audycję zrealizowali Zofia Kruszewska, Wioletta Myszczkowska i Jerzy Sosnowski. Dobranoc. Była jesień, mały hotel pod różami, pokój numer 8. Staruszek portier z uśmiechem dawał klucz. Na schodach niecierpliwie całowałeś pokryjomu moje włosy. Czy więcej złotych liści było, czy twych pieszczot miły, dzisiaj nie wiem już. Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte, liść powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam, to się kończy, pożegnania czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął rok. Kochany, wróć do mnie, ja tęsknię za tobą i niech rozstania, kochany, nie dzielą nas już. Pociągi wstrzymać, niech nigdy już listo nasz złych listów nie przynosi. Pod hotelik róż,